Міру ў Беларусі, аднак, не было. Не паспела яна загаіць раны, пакінутыя інфлянскай вайною, а крумкачы, чуючы шчодрую пажыву, ўжо зноў радасна віталі заваёўнікаў. 1633 год сярод чорных датаў нашай мінуўшчыны. Маскавіты зрабілі яшчэ адну спробу захапіць Полацк. Ім паспрыяла звадка месцічаў з падваяводам Янам Лісоўскім. У чэрвені да гораду падыходзіла збройная сіла з усходу. Падваявода выступіў на пасяджэнне магістрату з патрабаваннем, як найхутчэй адрамантаваць вежу ніжняга замку і ўвесці туды войска. Палачане Мікуліч, Хаткевіч, Семянович, Паплешыч, нехай прозвішчы дапамогуць каму-небудзь у складанні радавода. І яшчэ 10 жыхароў падпісалі пратэст, адмовіўшыся даць на рамонт вежы нават дрэва. Спрэчка скончылася тым, што праз два дні непрыяцель уначы авалодаў запалоццем і аддаў горад агню. Цэлы і незабраны застаўся адно верхні замак. Яго абаронцы не давалі ворагу спакою, вялі абстрэлы, хадзілі на вылаз і змусілі чужынцаў адступіцца. У той вайне 1632-1634 гадоў браў удзел народжаны ў віцебскім ваяводстве шляхціч Казімір Семянович. Ён стане аўтарам выдадзенай у 1650-м в Амстердаме па-лацінску кнігі «Вялікае мастацтва артылерыі». Не пройдзе і году, як гэты трактат на 300 з лішнім старонак будзе перакладзены на французскую мову, затым з'явяцца выданні на англійскай, нямецкай, галандскай, дацкай. Англійскі перакладчык Джордж Шелвак амаль праз стагоддзе пасля выхаду «Вялікага мастацтва артылерыі» прызнаваў, што аўтарытэт аўтара гэтай кнігі быў і дагэтуль застаецца для ракетнікаў і феерверкераў святым. Трактат таленавітага сына Прыдзвіння да канца 18 стагоддзя будзе адзіным у свеце грунтоўным падручнікам адначасна і навуковым даследаваннем па артылерыі і ракетабудаванні. На падставе ўласных эксперыментаў наш суайчыннік здолеў сказаць у гэтай галіне сапраўды новае слова. Гісторык Міхаль Ткачоў у прысвечанай вучонаму ліцвіну кнізе, што выйдзе ў серыі «Нашы славутыя землякі», напіша: «Даўняя спрэчка пра тое, хто вынайшаў шматступеневую ракету – рускі Цалкоўскі, бельгійскі інжынер Бінг або амерыканец Говард – вырашаецца для многіх нечакана. Канструкцыю такой ракеты болей чым за 250 гадоў да іх апісаў у сваёй кнізе беларус Казімір Семянович». Але, як гэта не горка, вернемся ў крывавае 17-е стагоддзе. Невясёлым стаўся палачанам 1642 год. На верхнім замку праз неасцярожнасць п'яных жаўнераў успыхнуў пажар. Ён ператварыў у попел усе будынкі і, што самае небяспечнае, драўляныя сцены і вежы. Праз 5 гадоў замак збольшага адбудавалі, аднак усходні фарпост Рэчы Паспалітай па-ранейшаму жыў у заўсёднай трывозе. Выгляд тагачаснае места дапаможа ўявіць зроблены ў 1654 годзе вопіс полацкіх умацаванняў. Верхні замак меў 5 8 альбо шасцікутных рубленых у два бервяны вежаў: Усцінскую, Машну, Красную, Уязную і Гуську. Ніжні замак 7: Кабыльчыну, Навгольную, Невельскую, Карліцкую, Лінскую, Міроновскую і Варвару. Яны былі круглыя з шатровымі верхамі і двума паверхамі, з ніжнім і верхнім боем. Даўжыня замкавых сценаў складала блізу 2000 сажняў. Ёсць сведчанне, што астрогам палачане абнеслі на той час і запалоцце. Вакол яго і шаўроў, берагі якога былі ўмацаваныя завостранымі палямі. Над дзвіною узвышалася рубленая ў 12 сценаў новая багаяўленская царква, пры якой быў праваслаўны манастыр. У вялікім пасадзе стаяла на пляцы ратуша з заездным домам і гандлёвымі радамі, а побач – драўляны касцёл езуітаў і іх мураваныя палаты. Кожныя паўгадзіны над горадам плыў звон. На езуіцкім двары адлічваў час гадзіннік з боем. Такім убачыла Полацк улетку 1654 году 30-тысячнае маскоўскае войска. Пачуўшы пра яго падыход, большасць палачанаў, добра памятаючы гэтак званыя папярэднія вызваленні, на чаўнах, пароме і наўплаў, пераправілася цераз Двіну і пакінула горад. манахі-базыляне, везлі з сабою срэбную дамавіну з прахам блажэннага Ісафата. Пасля адчайнай сечы гарнізон мусіў здаць горад. У маскоўскіх разрадных кнігах запісана: «Баярин і ваявода Василий Петрович Шереметьев сатаварищи пришли под Полоцк июня в 17-й день, и у литовских людей перевоз и слободы, и дороги к Витебскую и к Вильне застали. И в Полоцку литовских людей осадили, и к городу со всеми ратными людьми бились целый день. И полоцкие сидельцы, польские и литовские люди, язовитые, шляхта и мещане, видя под городом промысел, государю били челом, и город Полоцк сдали, и учинились под государевую высокую рукою. И они, боярины воеводы, со всеми ратными людьми в город вошли того же числа». Царь Алексей Михайлович змацаваў своей черной навозку державной печаткою с двухголовым орлом грамоту о внесении в царский титул наименований Полоцкого и Мстиславского помежду титулами Рязанский и Ростовский. А праз год полечил, что уже мае право миноваться великим князем Литвы и Белой Руси. Завоевники зрабили у Полоцку перепис. Город разом с Задвиньем и Киманью и островом мел усяго 839 жилых дворов и 5000 жыхароў. 900 дворов, чьи господары не захотели трывать чужой влады, стояли у пусте. Про то, як жилося тым, кто застався, красамоўна свечаць гістарычныя документы. Усцешаны лёгкай перамогою цар сперша дазволіў палачанам бязмытна гандляваць, судзіцца ў ратушы сваім судом і на 3 гады вызваліў іх ад падаткаў. Ухваліўшы спаленне стральцамі шкодных лацінскіх кніг, Алексей Михайлович даў Багаяўленскаму манастыру усе вёскі, раней перададзеныя каралеўскай уладай, католікам. А што сабірана в Полоцкі в ратушу на караля, загадвала яго царская вялікасць, с торговых, с проезжих и всяких людей, которые ездят мимо Полоцка со всякими товарами, водою и сухим путем, и с палачан, которые держат вино и пиво и мед, пошлину с пустоши и с рыбных ловель, и со всяких угодий, и с мельниц, обрыные деньги, и ныне те сборы указали, естьме сбирать на ратушу по-прежнему, на нас великого государя, а к тому сбору выбрать им меж себя целовальников, кому можно верить, и тех целовальников привести к вере. А счастливил цар наших протков и тем, что дозволил им, палачанам, посадским людям, видя к себе нашу государскую милость, жить и в домах своих в Полоцке по-прежнему, и во всем нам, великому государю нашему царскому величеству, по вере, по святому Евангелию служить, и всякого добра хотеть и искать прибыль.